काहू सो जात न तारो देवन आनी करी विनती तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो को नहीं जानत है जग में कपी संकट मोचन नाम तिहारो संकट मोचन नाम तिहारो त्रास कपिस बस गिरी जात महाप्रभु पंथ निहारो चौकी महामुनि शाप दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो कै द्विज रूप लिवाय महाप्रभु सो तुम दास के शोक निवारो संकट मोचन नाम तिहारो संकट मोचन नाम तिहारो संकट मोचन नाम तिहारो संकट मोचन नाम तिहारो अंगद के संग लेन गए सी खोज कपीस ये बैन उचारो जीवत ना बची हो हम सो जुदी ना सुधी लाए यहाँ पग उधारो तेरी थके तट सिंधु सब तब लाए सिया सुधी प्राण उबारो को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो संकट मोचन नाम तिहारो संकट मोचन नाम तिहारो रावण त्रास दई सिय को सब राक्षसी सो कही शोक निवारो ताही समय हनुमान महाप्रभु जय महारजनी चर मारो चाहत सिय अशोक सो आगे सो दय प्रभु मुत्री का शोक निवारो को नहीं जानत है जग संकट मोचन नाम तिहारो संकट मोचन नाम तिहारो संकट मोचन नाम तिहारो संकट मोचन नाम तिहारो बाण लग्यो उर लक्ष्मण के तब प्राण तजे सुत रावण मारो गृह बद सुखेन समेत तबे गिरी धोन सुबीर उपारो आनी सजीवन हाथ दई तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो संकट मोचन नाम तिहारो संकट मोचन नाम तिहारो संकट मोचन नाम तिहारो रावण युद्ध अजान कियो तब नाग की फांस सबे सिर डारो श्री रघुनाथ समेत सबे दल मोह भयो यह संकट भारो आनी खगेश तबे हनुमान जो बंधन काटे सुत्रास निवारो को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो संकट मोचन नाम तिहारो संकट मोचन नाम तिहारो संकट मोचन नाम तिहारो बंधु समेत जबे अहि रावण ले रघुनाथ पताल सिधारो, देवी ही पूजी भली विधि सो बली, दिव सबे मिली मंत्र विचारो, जाय सहाय भयो तब ही आही रावण सैन्य समेत सहारो। संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। आज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देखे बिचारो, कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जात है टारो, बिगे हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट हो हमारो। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन राम तिहारो। जय जय जय कपिसूर।